أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم دا مخ کې د حج حکم را روان و نو وس دا غسل سلسله ده دا حج د احکام تکمه کی معنا پر کوي پات د اخلاص سوی نه جنو دا ربط دی معنا ګو کې نوې شی نه دی شروع هغه د حج په مسله کې دی نو لمړنی حکم دا دی چې د حج هغه وخت تر معلومی د قران د نظر څخه چې معنا ته په حج کې آزاد نه یې د مثال په تور چې سړی اوس احرام وتړي براوی زه حج ته ځم نو اوس چې دې ته احرام تړي حج کوي دا د مکرو کار دی چې ته اوس احرام تړي دا چې دی ته به خامخا د کوشنی اختر د میاشتې انتظار کوي د کوشنی اختر میاشت چې راغله د هغې ورځې څخه نو ته د حج دپاره سم دم د شریعت مطابق احرام تړلی سي الله جواز درکوي وس چې سړی د ماپښین لمونځ کوي براوی زه خو نو نن ځم د خیره سره چمن ته یا ځم لاورو کراچی ته نو زما دپاره چې دی پر لارې چې بیا زه مټر درو نو ماپښین لمونځ کوم نو چرې کېږم کور یې لا کوم دغه لمونځ به صحیح کېږم ولې نه صحیح کېږي خو قبل الوخت دی الله عز وجل هم حج دغسې وخت ورته یش دی براوی در دغه وخت بیا نه باسي نه بیې تر دې وروسته کوي نه بیې تر دې د مخه کوي نو حج یو موقت عبادت دی جنی عبادات دی موقت دی موقت دغه ته وای چې الله یې وختونه ټاکلي دي لکه لمنځونه لکه د روژې د میاشتې روژه لکه د حج جنی عبادات چې الله یې وختونه نه دي ټاکلي هغه لکه دعا چې د الله څخه ته دعا وکي په عاجزي سره او په پټه سره نارې مه وهي دغه دعا څه وخت وکي الله یې وخت ټاکلی دی چې دا سهار کوي یا دا مازګر کوي یا دا ماښام کوي یا دا د شپې کوي یا دا پر څو بجې باندې کوي د دې چې الله پاک وخت نه ټاکلی د هغو عبادتو د وخت ټاکل هغه په تا پسې اړه لري هغه په تا پسې اړه لري معنا زه د ماپښین تر لمانځه وروسته دعا کوم څوک نه سره تړي ستاسو بدعت کوي بدعت ویلي کوم دا هغه وخت بدعت و چې الله یې وخت ټاکلی وای باره نو ما په هغه وخت کې نه کولی بل وخت مې ورته ټاکلی خو مطلق الله وایي دعا وکړي نو موقت نه دی دا عبادت اوس حج در شي چې دا موقت عبادت دی کیدای شي تاسو په دې پوه شوئ چې د اسلام طاعات احکام دا دوه قسمه دي ځینې الله پاک چوکاټ ته اچولي دي د وخت چوکاټ ورته جوړ کړی دي هغه پس پیش نه سه کولای پیش کې بخې نه سه کولای کله نو کې پس دا معنی چې بیا قضا نو راوړای شي هغه بیا بل مسله سول نو حج د تر شي چې د دې وخت څونه قدر دي الحج وحج شدي الله وای اشهر میاشت دي معلومات معلوم میاشت دي اشهر جمع د شهر ده نو جمع خو چې د اقل او قلیل باید درې خوی نو خدا معنی چې حج چې دی درې میاشت چې دی نو په درې میاشت کې چې اوس حساب کې خو کشنی اختر دی میانی سوله د لوی اختر د میاشت خو لس ورځې دي کومه دي چې درې پرس وله که دایس به خبره پوس واس دا غلس روزی بعدونه بزرگی دی چې د بزرگی د وجه څه خوګه کې د پرمیاشت زایل وی په دغه نه علا پاک اشهر جمع استعمال فکه دایس څه متوجه سوی است ندی د لوی اختر اغلس روزی څونه بزرگی دی خلق روزی پکښ کې نیسی عبادت پکښ کې د عرفات ورځ پکښ کې راځي په دغه لس روزی کې خونه اوغه د تواف زیارت پکښ کې راځي د حج د حجاج شکریا پکښ کې راځي نو دا د سدرنی دی نو اگر چې لس کې مگر په میاشت حساب سولې دوی میاشت خو کښ نه اختر او معنی د لوی اختر لس میاشت دنګ وکي میاشتونو د اشهر تورې کار ولې دی په دې ځای کې جمع تورې کار ولې دی الحج حج دی معنی افعال د حج دی دا څونه وخت دی اشهر میاشت دی معلومات معلومه علاوه خو ګرد لوی کښنه ته معلومه دی خو په جاهلیت کې په دغه وختو کې کېدی په اسلام کې په دغه وختو کې کېږي معلومات نو اوس چې دی دا ګرد ولې ذکر کړل د حج خو اصلي احکام چې دی هغه رکن دی د مثال په تور یو احرام دی بل رکن چې دی هغه هوغه عرفات دی بل رکن چې دی هغه طواف زیارت دی هغه اخرنی طواف چې پر کعبه کې دا درې ارکان دي د دې څه ما سوا خو نو واجبات او سنت په کښې کې راځي نو دغه احرام یې د کوچنی اختر د میاشتې د اولې ورځې څخه تا ته در جایز دی برعکس وکړي ګرد میاشت د افعالو څه د حج کې دی احرام یې د دغه وخته تړه کېږي او هغه ارکان چې اخري ختمیږي یو رکن یې چې عرفات یې اوغدي په نمه ورځ باندې د لوی اختر د میاشت کېږي هغه بل رکن یې چې طواف زیارت دی د لوی اختر په لسمه ورځ باندې چې هغه سړی هغه شکریه کوي په دغه ورځ باندې دغه اخري رکن ختم کېږي بارونو که څه هم دا یو رکن چې احرام دی د کوچني اختر څه ورشروع کېږي هغه نور خو ګرده ترمیانۍ هغه د یوزې اولته په هغه لسمه ورځ هغه لس ورځې چې د لوی اختر د میاشت په هغه درو څلورو ورځو کې هغه نور شیان سره ترسره کېږي نو ده دا ګرده په میاشت یادې کړي چې دا ګرده ګواکې د افعال د حج والابتداء د یو رکن یې د دغه ځای کېږي انتها د ابل رکن یې پر هغه ځای باندې کول کېږي ګواکې دا درې سره میاشتې کې نو بس سړی اخته دی ګواکې حج کې نو دا یې ټیم شو نو کېدای شي په خبره پوه شو بس او په دا احراج کې نو دا احرام که د حج دا لازمه نه ده چې خامخا به ته د کوچني اختر په اوله ورځ باندې احرام تړې خو همدر دغه د مخه یې تړای نسي تر دې چې ورشروع سولې خدای پاک دې وکړي چې هلته به عرفاته درې ورځې پاتې ته د دې احرام وروتړه ورتلی شي خو دا ګرده یو وخت شو د دې احرام دپاره اشهر معلومات معلومې میاشتې دي نو حکم بس بل پسې بیان یې خدا ښه وخت در وشه او پسې په منفس هغه څوک فرق ده چې دی پرز کې پیهنه په دغه میاشتو کې الحج حج پر ځان باندې فرض کی حج څنګه فرض کیږي پر ځان معنی شروع په وکړي نو احرام یې دغه دی وتړ چې وتړې باره خو موږ په بله ورځ په سبقه کې پروند وویله په هغه یو سل شپږ نویم آیات کې چې و اتمو الحج والعمره لله خامخا به پرکی بیا پر مابینځ پرېښولی سي نو چې خامخا یې پرکی نو خو واکې پر ځان یې فرض کړي چې شروع دې په وکړه نو اوس یا یې د فرضي طواف شروع یا یې د نفلي طواف شروع چې ته نفل کوي طواف نه یادوم حج یادوم احرام یادوم او یا یې د نظري ګوره نو یا فرضي دي در باندې فرض دي هغه د غنا په خاطر چې ته مالدار یې حج در باندې فرض دي دغه دې شروع کړي یا دې نظر کړی و چې زه به یو حج کوم که پلانې کار اوس هغه کار دې الله پاک کوي کې نظري حج کوي نو چې احرام دې وتړي خو در باندې لازم شو اوس بیا پرکیه پسې یا نپلی دې شروع کړي خو در باندې لازم شو نو هغه څوک چې پر ځان حج فرض کړي فرض څه معنی په شروع په وکړي اقدام وکړي احرام وتړي په منفس هغه څوک فرض چې دی لازم کړي فيهن په دغه میاشتو کې الحج حج لازم کړي پر ځان نو حکم به څه یې فلا رفث بیا رفث نشته رفث خو بله پلامه در وشه وه چې رفس و هغه خبرو ته ویل کېږي چې سړی د خپلې کوروالا سره نږدېکت کوي داسې خبرې چې هغه په بل وخت کې نازیبا ښکاري انسان په شرمیږي نیسي کولی په دغه وخت کې چې دوی سره لڅ له پړسې باره څه څه شیان چې وایي نو هغه خو بل په مجلس کې دی اظهارولی شي خو ویلی له نسي ګرسره دغه بدو خبرو ته دې ته رفث وایي اوس یې مراد ځینې جماعي او اسباب د جماعو ګرده دي جماع دا معنی چې د کوروالا سره سم دنګ وتي اسباب د جماعو دا معنی چې سړی احرام وتړي کوروالا ته د مثال په تور لاس نسي وروړی اگر چې خپله په نکاح کې دی ده خو ستا احرام تا ځینې راګرځي په شهوت خپله ښځه نسي مسه کولی در باندې حرام دي ولې دا مس چې دي چې لاس دې وروړي نو خو بله پلا مچې چې مچ سوله خو بله پلا په غېږ کې نیسي خو کرا دا لکو مچ چې دي وای مچ چې عسلو ته راځي د ده فکر دا نه وي چې په عسلو کې ځان مړ کړي دی باره وایي خو دا خورتوم لرې د مخ نیشه دغه بوروه غزه کرابه په ولړ پخله به چخ کې خواند پر واخلي ا دوی چاغه د شوروه غزه خپل استن په اصل ولړ برا چې کرا په خله کې خواند ورکی برا په سور نیږي سي د خواند ا برا د شع د ادم د وربزه په ولړ سي ا خواند په شبر کې چې ته شخله پر ډاکه ا خله چې په ډاکه کې وزرونه برا ولړ سي ا وزرونه چې په اصل ولړ سي برا درته وړي بزاري بزاري بزاري نو خلای نس برا مرسي خود دغه د جماعو د اسباب د خبرې څور شروع کیږي مسخره څور شروع کیږي تر مسخره ورسته دست راځي په کښې کې راځي لاس غځول راځي ورسته مچېدل په کښې کې راځي په غېږ کې نیول راځي پای جماع دي نو را پس الله ذکر کوي اصلي خو هغه شیانو ته ویل کېده مراد یې جماع او دواعي د جماع ګرده چې دواعي معنا بلونکي اسباب د جماع دا ګرده په احرام کې پر سړي حرامېږي علاوه یو دغه حکم نو به را زده کړي وخت خو مې در وښاوه چې دغه نه ټیمې دی او بل که چا دا حج فرض کړي معنا احرام یې وتړي فلا رفث بیا رفث نشته معنا نه جماعي نه هغه شیان چې د جماعو دپاره سبب ګرځي پسې ولا فسوقه او نه بیا نوره بدکاري و پیس سته په دې حج کې د دې څه هم منعیه لکه دا رفث چې دوه قسمه وورونو یو هغه دی چې د کوروالا څه ما سوا د پردۍ ښځې سره یې دا خو که احرام یې که نه یې حرام بل بیا هغه دی چې د خپلې ښځې سری دا به په وخت کې د احرام پر سړي حرامېږي نو چې الله ول سړی د حج احرام وتړي فلا رفس رفس نشته معنا نه هغه ناروا چې د حج د مخه ناروا وي هغه هم نسیا کولی د پردۍ ښځې سره نه هغه روا چې د خپلې کوروالا سره دی هغه هم نسیا کولی فسوق هم دغه رقم دی ځینې فسقونه هغه دي چې سړی د حج احرام نه وي تړلي هم ناروا وي لکه دغسې د یو چا سره د مثال توشکنځل کول کېدای شي نور یا غیبت کول یا نور دغه غلا کول دا پسقونه دي یو به هغه شی دی چې بل وخت پسق نه بلل کیږي خو په حج کې پسق بلل کیږي لکه څنګه بریتونه خریل د مثال په طور یا د ژیرې څه ورېښتان غچي کول یا سر خریل یا نوکان اخیستل یا خوشبویي لګول اله ورځ دی د عود عطر درته لګوي اوس ورته چې مړ تا ستا احرام وګوره دلته به دا ستا زیبو زینت وګوره چې ته سینګار راته کوې ولې احرام چې سړي وتړي دی به کې داسې وایي تعهد کوي چې زه نو د الله تعالی باندې عاشق یم حاجي څه وایي وایي زه پر الله عاشق یم عاشق چې پر یو چا باندې لکه مجنون چې پر لیلا و یو خو دا زموږ د درواغو عشقونه دي دا نه چې هغه واقعي څوک عاشق شي هغه باره بیا بریتو ته پام دی چې دی سنت واخي د هغه وژلې ته پام دی د هغه وسر ته پام دی چې دا سر ږمونځ که غواړې که نوکانو کې باره پام دی باره یو لیونی رقم شی ځین جوړ شي نوکان یې هم دونه دونه سوي چې بل څوک یې ورغچېني کې دی نه په پوهېږي بریتونه بیا تر خولې را اوښتي بل چا که یې ونیوي دا لیونی بریتونه یې ور سم کړه خو سم کړه دی څنګه په پوهېږي چې دا برابر کړه سر یې لکه د لیونی غې خلک وایي لکه د لیونی سرخی معنا پرله مشتې خو ږمونځ یې په نه یې لیدلی دی نه یې ور خلاص حاجد او بل د ده کالي څیرې پرې د لیونی غې دا حاجي چې احرام تړي خپل هغه عادي کالي وکاږي لنګ ورته ووي دلته پښتو پر ځان واچي نیمی لس نیمی پټ دا رقم روان سي نو نوکان یې غټې دی څه وایي وایي زه پر الله عاشق یم د الله کور ته ځم اوس نو الله عز وجل خو دغسې کور نه لري لکه دا زموږ ظاهري معشوقان چې لري خو هغه بیته یوه د خپلو عاشقانو ته ټاکلې ده دی نو چې ورشي دی داسې تصور کوي ته چې واده یوه الله نو دلته دی کنی الله خو مکان نه لري پر دغه ځای نو لکه هغه بل عاشق چې د خپلې معشوقې پر کور باندې را ګرځي ګای دا کچګر نیولی ګای هغه ګای هغه دی پر دا کعبه باندې تواب کوي بس تواب کوي بیا ولاړ سي بیا راسي بیا تواب کوي بس نه ځني صبرېږي توابونه کوي بیا ولاړ سي وغه مینا و عرفات پر عرفات لکه لیونی بیا ولاړ عاشق چې ډېر عشق غالبه سي غالبه سي که معشوق په لاس نه ورتلي موږ ورته سې د دنیا په دا ظاهري عشق کې لیدلي چې باران و خنجر را واخلي ګای ځان حلال کړي په هغه کوڅه کې ګای ویشتلی ګای دغسې بلای پر ځان سیده کړي د دغه عاشق دپاره چې د الله دپاره تللی دي الله عز وجل وایي ته چې هغه شکریه وکړې ګواکې زما په درګاه کې ته ځان حلال کړې چې الله پاکه نو چې ته ما ته ځان دلته په لاس نه راکوې نو زه ځان حلالوم ستا په درګاه کې ما وبخشه دا عاشق دغه رقم دی نو عاشق چې دا رقم دی عاشق چې دی اوس ما دا چې ته د عشق مسله زده کړې عاشق ما ځان نه سینګاروي نو په حج کې ستا دپاره د ورېښتانو ږمنځول هر ګړۍ لمبېدل احرام کې یې ته هر ګړۍ لمبېږي بیا ورېښتانو ږمنځ کې بیا نه د سوجې دغه اوس دا رقم دی د دوی د بیت الخلاوي دا سړی چې په کښې لمبېږي غسرخانې هر ځای شامپوس ته چې کښې کاږه را باسي دی دغه ته پام نه کوي چې زه خو محرم یم زما د شامپو یې سره څه څه دي چې ما استنجا ولا را ووتلم دی نو دغه ته جوړېدی خو دا خوشبویي ده خوشبویي لګول پر تا حرام دی نو نو فسوق څو قسمه سو دوه یو هغه فسقونه دي لکه غلا و غیبت و فلان و فلان دا شیان چې دي دا هم در باندې حرام دي دا فسق بل هغه پیسک وی چې بل وخت حلال دی لکه خوشبوئی لګول ځان سنگارول خو په حج کې اوس پیسک ګرځول سوی دی نو د پیسک دواړې لارې در باندې حرام شوې لکه راپس چې دواړې لارې حلال او حرام یې درلوده ام هغه حلال در باندې حرام او ام هغه حرام در باندې حرام دلته دا پیسک دوه شاخه پیدا کړ ولا جدال فی الحج ولا جدال نه جنگ او جګړه ست د انډیواله سره په حج په حج کې چې هر ورځ چې په کوټه کې انډیوالان د احرام د خواسه دغه د حرم د خواسه سره راسي په کوټه کې به یو سیګریټ ټانګ لګیږي به ناره به ته چې وسه کې خانه ده چې سره ورسته کې اجان سره ناسي ته محرمونه تړلي یو بد بد لګولي یو یو یو لګولي بل په دې کې کا چوغ درته وي ناری و غرغړی و هي هي جوړ کړی الله عز وجل دغه مجادله دغه داوی چې ولاکه درکم ده ولاکه درکم ده خوش کم درته کی چورتا کار مل دبا زا زا تا بس کوبلی سری کړه خو بیا دا شه درته وای اوس دا منز کول یا عبادت کول د دې سری تعبیر په قبله سری کول وای قبله یو چسری کړه په عبادت پای دا خاص یو نشو لاته به درته کی الله وای دا جدال په دا حج کې دا مکوي معنا الته د نرمۍ څخه کار واخلي یعنی انسان څخه دغه نه سوفی جوړ کی معنا دغه نه قدر هغه عابد مطیع جوړ کی ګوره دره پاسه سره وګرځا او ال کار هغه به حیا ګلوي کارونه چي د فسوق څخه را وګرځا د جدال په خپل منځ کې د نارو د هي هي د جګړو د شکنځلو څخه را وګرځا نو جنگ خو هسی چې حرام نی چې احرام سړی نی تړلې خو حرام دی په احرام کینو بره بیا د حرمت وو د ګناه بره شپ سټه بل اسور پس و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و ما هرغ شی تفعلوا چې تش فعل وکي من خیر دی یو خیر څه ګوره من خیر نکرای تس بلا په یی تنکر په معانی وکي به الترازی قاعده تعظیم د پاره راځي قاعده تحقیر د پاره راځي من خیرین دلته تنوین د تحقیر د پاره دي چې یو کښنی زره خیر یم اجدن کدر خیر ته وکي یعلمه الله یعلم علم لري هو فرغبن الله الا ف ستا په فکر دانی چې په دې کښنی شیان نو لک شال او تعالی باک نکی الکی ملي کی په عمل لا مکه علاوه زه علم انفر لرم نو دا څه معنا چې یعنی نو جزاء او بدلای درکوم په خبره کې دای سپویږي هر ځای چې گای د بد کار ذکر وسیم الله پاک وای چې الله پاک ته سی ویني گای چې د نیک کار ذکر وسیم الله پاک ته سی ویني ما تاسو د مثال په خپل پښتني ما حول کې مثال در وشو ما ولکه سړی چې خپل کشر پر بد کار وویني بره د سنور ته وای چې بلاخه دې پرېږه بره ما زده شو پلان نه هغه وای بره ورته ځي وینم نو دا څه مطلب دی یعنی معنی زه په خواړو نه مست وینم یا مطلب دا دی چې یعنی نو زه دی وینم د دغه کار جزا او غشپېچ تا ته ګوري نو که بد کار ذکر سیمه الله پاک ان الله بصیر بما تعملون الله ستاسو په عمل خبر دی معنی جزا درکې کنی کار ذکر سیمه الله درته چې زه دی وینم معنی ستا بدله پر ما د بدله دی بیا وغواړه چې راسي د څه به ته فکر نه کې چې ما به خیر کړی او دا لا به يرسوي دا سی وای و ما هر هغه شی تفعلوا اشتسي في الوكي من خير كدلش خير سخي أرسونا تلاجي يعلم علم لري هو پر أغبني الله على علم پر لري فسير بالعالمين دا يو بل رواج دبعكي رواج داو دا يمن خلق چه بحج تراتله بس بعد دي دا غنى فوي سو پی گرات تا پا نی گای سوک سو پی خود نا پوی چه پا گناوی که روانی سو اکی ورشوائی منی سو خادر سر بدی دا یمن خلق دا غا کاوه چه احرام بیوتری برای جبا چا و چا خرچه را اخصا پا خواه خونو خرچه دا و یا بینو که پیسی برا برکر پیسی چی ریوه نو بیا دا غنم پیدا کر غنم بینو وار دا وار نینی کر نینی سی سزا دی وی دا غیل که دا جبرو اخی ادا چه و دا غل یا خپل جواری جی تر دا غرست چی دای پوست سو چی برا اسان کتل گیر بیا بینو پا غورو که مالیش مارد پسی غوار بیا کرده گرده ادا چی بیا غوار کرده برا بیا پا اوان که پسی و کتل اچه و بی کتل میده بس و برا بنو دا ورچخه و ارزای چه بده و جیسو چه مازی بی او بگر میکنه چه دا ورواه بیا چه ولدستی پخواه او گراو ولی خوغا نه مخ که پوخ سولی غور سولی دا مخ دی وست مازی تو دی او بگواری بس با پخواه او گراو نو دا زاد ورتوای خرچه ورتوای نو دی خرچه نر اخصه چه حج ده براتله برای ما توکل پر علا دی دوغه نه بی توکل نو نیم لکه پلانه چه دا جای خواه پلان را پا شایی بنیه دکه کلی دنی نور چخی علا پاک روزی رسان بی رسک تا تزان تور که گوره دا غرط سو پی گراتی چکیه برا با نو دا غصر روان سو دی حج ده اچه او چه بخرچه را اخص جو دل تا چه به حرم شریف ترال خود جهان حجاج برا غلی و پر دبل وژ غلبا او خرچه بنه ورڅخه نو دې ته ویل نه خوراک دې بل ته ویل چې خو په بلې راکه چې به خرڅم په خدای کې سره شپه تیری جوړه نو الله وی التا استا توکل چ تاور زدون توکل کوم پر الله می رزق دی دلته د یو نو د پاره لاس ګرځه سوال کئ نو سوال خو شدی ذلت دی دا خو انسان خوارئی ذلیلی یی که دایست په خبر پوسس هر سائل په درجه کې کښته دی نو الله عز وجل دغه رسم باطل کی چې دغه ته توکل نه وای دې ته ثواب نه وای سم د مډبله خرچه در سره واخل الته په ټنګ نسبانی ګرځه په مور نسبانی ګرځه دا څه سو په ګرته تام لا ته راځي چې دا بیا د توکل خلاف دی توکل ولې خلاف دی چې صحابه را لې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او حضور فرنورته حاضر سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلوش تی څنګه کی دول واش اوش مالتی لکی پیغمبر زنګون دی وروتړی دور تول چیا غیم پر خدای واس پهری رسول علیہ السلام دغه ته توکل نه وای زنګونی ورکت ک ګوډای وروتړی چې دی پر درو فروس زغاستای نسی بارای پر خدای واس پهره یعنی توکل او اسباب لټول دا زد ندی سره بد نسره وړي جنې جنې مجاهدین چې نه پوي کې غبي ته کې د جنگ په وخت کې بالا پر وروړ غونډي ولاړې دوري ګوره دوري ګوره خپل جلاوري خلکو تشکار کوي زما توکل پر یو الله دی چې زما د پاره مرمۍ امریکایانو جوړ کړې او ولاکه چپه کې ته غلط خبرې په سنگر کې ورته پټ څه چې وسته کې جوړونه د ځان حفاظت وکړه چې پر دشمن برې پیدا کې ټاک پر وکړي ویول دا ستاپ چېدل دا ستا د توکل سره دا تزاد نه لري په ځای په سنگر کې ته ځان ته ځای پیدا کوي ځان پچیه دس بنه وای چې ما سنگر ساتي او الله پاک از ما په واسه چې پر وغونه ساتنه خو میاد برابر کړ اصلي حافظ خو ته یا لازم حفاظت ته وکي توکل دغه ته وې چې علام دا سی وای وای تیس چې حج ته دی زاد در سره واخلي خرچه در سره واخلي وتزودو وردا بل حکم دی احکام دی د حج بیانیش وتزودو خرچه در سره واخلي دا خدا چاپ بارکی او پرمایل دا حج حج خوزمر ظاهری سفر دی مگر موږ په یو سفر بل لرو په سفر کې مو سفر دی لکه سفر در سفر په سفر کې سفر سمانا یو خدا دنیا ته چې انسان د مور ما زیرا پیدا سو مسافر دی روان دی زی اخرت ته دا دنیا خه ما زلار د شپه ته کاله مزل دی کی بر اخرت ځان رسی بل به په دغه سفر کې د نه نه گایګن سړي ته سفر پیښه برای عزیزم لاهور ته نو سړی چې لاهور ته روان دی څو سفر دی کی دوا یو روان دی اخرت ته ځي خو عمر دی پر د باندې تیریږي هغه عمر چې پر تیریږي ګواکې د اخرت سفر روان دی دا دی چې په قدمو باندې روان دی لا ورته دی بل سفر دی په سفر کې سفر نو حج خو په سفر کې سفر دی علاوه دا په سفر کې سفر چې ته کوي دغه خرچه خو واخه پیسې مګر هغه بل سفر چې اخرت ته روان دی دغه خرچه دی یې رنسی فإن خیر الزاد التقوى فإن بشك خير الزاد أغ خير د توشو د خرچو چدي التقوى غ تقوى د تقوى د سيرا نس تقوى د سره واخد اخ بيد اغ بل سفر خرچت پج سفر چ سړي پج دنيا کې ولار سلا اورته ولار سعودي ته ولار لې فرض کوي بل شرط ولار لې خرچه دي نه درلوده امکان لري چې د یو چا سوال وکړي چې ماته یو څه شیراک دا امکان لري چې کوټه ټلیفون وکړي چې پیسې راواله کې خرچه می خلاص شي یا به دوری او بل انډوال در باندې پیسې چې کومک راک ګوره په دې سفر کې روان سي دغه لارې لا ام جائز دي لا علاوه تیس زاد در سره واخلي ته تحفه دغه تو شاو خرچه در سره واخلي د اخرت په سفر کې ولاړ چې الته ورسېږي الته بیا پر خلکو سوال کوي چې دوری پر خلکو ګرځي چې الو کټولو ترازو حساب کوي یو سراکي د پیغمبر علیه السلام حدیث دی وای زی پلار ته ودرې جوای بابا یو نیکی خوراک هغه ورته کړس زما حساب درو صفاتې څکه ولا کوي بابا او چاته درې جو زی ته چتو یو نیکی خوراک هغه وې د حساب ماتم ګوري ولې درک یوم یفر المرء من اخیه و ابیه و امه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه خود پلار د کوروالا د زی د ورور د ګرد او اندوالان څخه سړی الته تشت چې نیکی راځه وای څکه ولا کوي نو د اخرت سفر دغه دی دغه د پاره بیا توشه چې د تقوا ده الله وای هغه توشه هم در سره واخلي خو در ټول شه توشه ده د اخرت غه ده دغه چې د لاس ورنکی د دوه سفرو هدایت در ته وکي وتزودو توشه در سره واخلي خرچه د یمن د خلکو چا مکو چې ما توکل پر الله دی بیا نو ال تسوال کې دای یو فإن بشک خیر الزاد هغه خیر دی توشی چې دی التقوا غخ تقوا او پرهیزګاری د ګناه او ځان ساتي دغه اصلي توشه ده دا نو بیا د اوغ غټ سفر د پاره ده ال ته بیا په شه درځي په سی الله فرمای وتقونی وتقونی تسی وبرجی زما څخه یا اولیل الباب یا اولی ای خویندان الالباب دا عقلو الباب جمع دا لب دا لب دشی مغز توی لکه بادام چه مات که اغلانی چه راکش اموج مغز بول عربی لب بولی ده انسان هم دا بدن چه دی دا بدن و دا جسامت چه دی دا گوه که دا بادام پوستکی دی دا اصلی مغز و زونی اغا عقل دی که دایس بخبر پوستس خلق نیگه گه چه توی برا وحی مازی جه بدن دی انسان دی شکل دی انسان دی مانا اغا لب اغا مغز نست در پکشه لکه پوچ بادام پوچ بادام خوش شکل دا بادام دی خلق یادی پا تالی که تلی سو که رایست کهیش دا اغا پوچ دی زنی استه که سوی چوی سم بادام دی مگر چه ماتی که پا خبر سی چه اخ ما بینزی خالی دی نو زنی انسانان دا غره کمی زایر کالبوت یه دیر شد جوری سره وی چه گر سرم یه مجلس ور سره کری وی مگر بیا چه تا دی وجه چه دی کمی اپلای کتا برای تاریان سیچ دا خوی اللہ مایز دا غس جساد و بدن و دا خود دا غس جسا و دا خوی اغلوب نست نو اللہ چا تا دا خطاب کی و شعریانو تا وی واتقو تسی و بیری جو نیزما چخه یا اولی الالباب ای خاویندانو دا عقلو چا عقل ری و شعریانو پا حمید خلقی است زما چخه و بیری جو نزما چی بیره که چه منانو گناه بنکه په حج کې مې دغه احکام درته وفرمایل دا ګرده به عملي کوي علاقه پیدا به پره کوي ولې خو ته زما څه بیریږي پس ليس عليكم جناح ان تبتغوا ده حج متعلق بالحكم بياني ده حكم بأذادي فخوا دا رواج په جاهلیت کې چې څوک به حج ته تلی باره بیا د حج موزنه د څور څخه و چې په حج کې خو چې دی خلک وایي چې پلانی شی هلته ګران دی پلانی ګران دی پلانی ګران دی فرض که زموږ وروستي سه د ماحول مطابق یو حاجي ځي دی چې دی په غمیانو پوهېږي کراری او پټه غوټکی غمیان ورسره اخیستي ظاهر خو خلک ورسره دي چې حاجي صاحب خدای دې مل سبستای ورڅخه دی مګر د ده په بسته کې چې ته پوښتنه وکړې د پنځه ویشتو لکو کالدارو مال ورڅخه دی مګر درته په یو مچ کې ځایېږي دو دری غمیان ورڅخه دي نو یا یو بل دغسې شی د تجارتي د موزنه اخیستی دی بل بیا بسته ډکه کړې د تسپې یې بار کړي بل بیا مسواکان اخیستی دي هلته خرڅوي نو په جاهلیت خو دا کار خلکو کاوه چې د اسلام دین رالی اوس دغه کار چې سړی د حج په احرام کې تجارتي مال ورسره لوی خرڅوي دا اوس حج ته تاوان رسوي که نه رسوي ګناه لري که نه لري الله وایي بالکل درته روا دی بالکل یې درسره واخله مګر هو تفصیل بیا غواړي زه بیا درته ووایم اول داسې وایي ليس نست عليكم برتاس باندي جناح غنا نست در باندي په کوم کار کې ان په دې کار کې تب تغو چې تاسو طلب وکي تغدلن د رزق من ربكم در بس غست سي رزق الا تغدل ويل داد الا احسان دي دغه چې په سفر کې روان و پر ایران ورزم یو شی به خرج کم پر عراق ورزم پلان یو شی به خرج کم یا بدل ته خرج کم دغه ځای سي بیر سره واخلم بیا په سوجي کې بیا بل شی خرج کم التم تاسو چې ورسې وسله حجاج تللی دي دغه زین د توران شي الته نه قران غړولې شیان خرڅې راوړې دلته ام حج کې ام دغه شیان وسره خرڅې ما بینس کې الان پدې کې ګناه نشته وی که خدای رس کټر نه بد کړ دي خورس کټل ام عبادت دي حج ام عبادت دي یو عبادت ده بل عبادت سره ټکر نه لري چې سره ملګری کې په جاهلیت کې کې دي وست مسلمان یې ام کوابل کولی در سره وړای شي معلومات وکړه دا حج خو نو تنبل دي چې دا شی بر نه ورمال میږي بس د دې د جزای په سیر شو جب را کړی وره بر مزه کی چې وشار حجی چالاکه حجی هغه بر وې تاسو ګوره ګټم څنګه ګټه بر وې شیران حساب خاص کده ارکان خو هر ګړې نه کی ام حج کوم هغه کوم الله تاغه حکم درته شی ليس نست علیکم پر تاسو باندې جناح معنا ګناه ګناه پر تاسو نست ان په دې کار کتاب ته غوښتې طلب وکي فقدلم د رزق من ربکم در رب څخه ستاسي دا هیڅ ګناه نه لري مګر هو دونه فرق نه بیا لري یو سړی دی دا حج معتبر اصلي په قصد کې نه دی د په قصد کې تجارت نیولې دی د حج احرام تبعی دی دا یو سړی دی بل سړی باره وای دواره مې قصد دی ام حج کوم ام احرام کوم دا بل سړی دی دوم نمبر دریم دغه دی باره ځکه سره تجارت نه کوم د حج لپاره ځم که دغه تجارت نه وای ام زه تلم پرې شی مولا کوي نو درې خلک د دروس رسول مال ورڅخه دی ولا درې حاجان دي د دروس له سمال وسخه دي یو وای براوي ز اصلي د مال ورم خرڅوم نو چې خرڅوم هم چې دغه سيزي حج موکه دا یو دا بل چې دی براوي ز حج ته ام زم دواره کار از ما قصدي دي ام دغه کوم هم دغه کوم په قصد کې دواره نیوي دا دوا درېم به هغه دی براوي ز خو حج ته زم کمال وای کنه وای ز ولا کفاته سو عزت لم الله راضي کوم مگر په بغل کمال براوي سره واخستي د دوغ درونه پروچ دي د اول دوه نفره چي دي د دی و د حج ثواب خوستا د پرز غړی په خلاص کې خو در هغه بل ثواب کم دي ولی خدا یو سړي خاص مال په نظر کې نیولې دي برای نو چې اس مال خرڅه حج مر سره وکړه نو د حج ثواب کې اخلاص کم سنو نو حج ثواب یې لږ دی. دا بل وایي زما دواړه قصد ام حج کوم ام دغه کوم دا حج ام کوم په قصد سره دغه مې مهم هدف دی او دا مال مې مهم هدف دی دواړه سره مساوي دي. د ده ثواب بیا در هغه بل سړي لا کم دی هغه دریم څوک دی هغه هغه دی هغه وایي که دا مال نه وای ام زه ولاکه پاته شو زه حج ته روان یم دا یو طبیعي شی دی کاله ګټه پر راکړه راکړه کېده کړه زما مطلب هدف حج دی. د دې سړي ثواب تر هغو دوو لوړ دی خو روا ده دروس ورنه پرو حج دی. د تجارت په نیت باندې د دوی حج نه خرابېږي چې مانه د پر زیات غاړې نه په خلاصېږي بالکل په خلاصېږي. فسي یو بل حکم فرمای په اذا هغه وخت الله وایي افغتم چې تسرا تیس واست من عرفات د عرفات تویدل دا معنا چې ګوري چې چاوجو شراپورته کې اوبه تویوي د حجاج خونو ډیری د عرفات پر غونډې چې ولاړې چې دا وخت پرس چې راځي ته چې وسیله بر روان سونه الله تعالی د تویدلو تعبیر ځینې وکړي د رابیدلو چې را وبهیږي کنیاسوخ به دې سی ویلی وای چې هغه وخت سی رجو را وکی یا هغه وخت د مثال په تور تسی زهاب وکی د مثال په تور تک وی خدای چې ډیر ډیر انسانان بارل ک سره کښې به یې دا رقم نه الله پاک دې سی وای په دې هغه وخت افق تم چې سی را توی سی را و به یې من عرفات د عرفات د عرفات څه وخت را به یې چې مرد ال تلویج ده د لوی اختر د میاشت د نهم ورځ خو سار ورغلی تر زوال وروسته ال تدریج دعا کوي په عرفات کې بل هیڅ کار نشته. په عرفات کې چې دی ورلی د ماپښین لمونځ چې کوي د مازګرغې ورسره یو ځای کېږي د ماپښین لمونځ چې کوي چې زوال وسو د څه د ماپښین لمونځ کېږي بیا د مازګرغې کېږي دا دواړه پر یوه ځای کېږي دا جمع بین الصلاتین ده چې د امام صاحب پر مذهب یو دغه جمع روا ده چې په یوه وخت کې دوه لمونځ کېږي د ماپښین سره د مازګر بارونه دعا کوي کوي کوي کوي دا دعا روانه ده د ماښام تر لمر لوېدو چې لمر ولولي باران راتویږي ګرد راځي مزدلفې شریفې ته د ماښام لمونځ پر لارې مه کوئ که چیرې ولاړاست د ماښام او د ماخستن لمونځ بیا په مزدلفه کې سره یو ځای کېږي کېدای سي په خبره تاسې پوهېږي د مازګر غې د مخه سو د ماپښینه سره وسو د ماښام غې بیا وروسته سو د ماخستنه سره وسو. دغه حکم هدایت اوس فرمایي چې تسې راتوی سي من عرفات د عرفاته فاذکروا الله فاذکروا تسې یاد کړئ الله الله پاک عند المشعر الحرام پنیز د مشعر حرام مشعر حرام دالته یو غر دی دا مزدلفه چې ورته وایي د دغه غره سره پر شاوخوا چې هر څومره چې بس کېږي ورنږدې سه اوس خو درنږدېوالي تېره ده دا شاوخوا دشت ګرده بس که حکم د مزدلفې لري په مزدلفه کې بس ودرېږي ذکر د الله کوه هلته یو شله ده وادي محصر ورته وایي یو په هغه کې درېدل مکروه دي هلته به نه درېږي نور ګرده علاقه کې چې ودرېږي خامخا د غره لمن نه ده لیرې دي یې که دایس په خبره تاسې اوس پوهېږي دا مزدلفه په حرم کې داخله ده د کعبې څه چې ته روانېږې د حرمه څخه اول منا په مخ کې راځي منا د کعبې څه درې میله لیرې ده د منا څه چې بیا روان سي درې میله اخوا ته بیا چې د مزدلفه ده د مزدلفې څه چې بیا روان سي درې میله اخوا ته عرفات دی نو تر عرفاته ګواکې نه میله شته میل بیا یو نیم کیلومتر کېږي یو څه لابعلا په یو سل متره لابعلا دغه نه قدر لیرې دی ده نو ته خو د اتم په ورځ چې روان سولې د مکې څه شپه په مینا کې کوې په مینا باندې تېر سوې سهار پر مزدلفه تېرېږې ځې عرفات ته پر عرفات ودرېږې تر زوال وروسته چې لمر تر سره واوښتې تر ماښامه ماښام چې را روان سولې چې دا راځي مزدلفې ته راځي سهار خو دغې پر تېر سوی وي راځې شپه په مزدلفه کې کوې دغه ځای در یادې علاوه چې عرفات ته راتوی سواس بره عند المشعر العرام په مزدلفه کې دلته به راتسې ودرېږې دلته به ځنډ وکړي تر سهاره پورې دلته د ماښام د مخسر مونځ په یوه جماعت باندې کول کېږي سره جمع کېږي نو د مزدلفې څخه چې سهار مونځ وسي وخت کې د هغه ځای چې نوکې سر رڼا سو لمر لا نه وي راختلی باره د هغه ځای سره روانېږي منا ته راځي په منا کې بیا دا درې شیطانان دي هلته یو مسجد وي مسجد خف ورته وایي د مسجد خف ته څه چې راتېرېږي راځي د مکې وخوا ته هغه د پای شیطان و دغه ته هغه جمره عقبه وایي هغه وروسته شیطان هغه باره په دا ورځ سهار ویشتل کېږي هغه چې وویشتي باره که پر چا او چا که قران والا و یا تمتع والا و دې شکریه کوي که مفرید هغه خو شکریه نه کوي مفرید دستي سر خوري دا بل مو باره بیا ځي هغه شکریه الله لوی بارونه بیا سر خوري دا سر خوریلو څه دستي پسې ځي مکې ته مکې ته بېرته راځي هلته طواف زیارت کوي چې هغه د عرفات رکن دي دغه مسله یې پسې راخیستې ده نو څنګه وایي په دې وخت افغتم چې تاسې راتوی سواس من عرفات د عرفاته فاذکروا الله فاذكروا تسي ذكر كي الله الله پاك عند المشعر الحرام پنيز د مشعر حرام غره دا غره نوم دي دا کې وکینو د مزدلفه دریا دي